آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد مرحبا والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رب کے خزانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں یہ کس کی شہنشاہ والا کی بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مرحبا داتا کی آمد مرحبا

مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، امین کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، عرشی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، اٹھاؤ سب سب پرچم اور چلو سب سب آمینہ کے گھر، پرچم اور چلو سب آمینہ کے گھر، لوٹانے رحمت حق کا پیغمبر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، امین کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، مرحبا شاہدار کی آمد مرحبا، شہریار کی آمد مرحبا، بمبئی انور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، بیور کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، بصیر کی آمد مرحبا، شہیر کی آمد مرحبا، خبیر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، نعیم کی آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، آمینہ کے پھول کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طہٰ کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، پیشوا کی آمد مرحبا، مرحبا رہبر کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا،